Besmele, hamdele, salat ve selamdan sonra. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cemali ve kemali seyredebilmek, senden benden geçip illa hu diyebilmek, la mevcude illallah diyebilmek, öteler ötesine, o sevgilinin, en büyük sevgilinin aşk deryasına dalabilmek, bulunmuş olduğu bütün maddi imkanları belki terk edercesine, onsuz sarayda da olsam hakikatte zindandayım bilinciyle, onunla zindandayken sarayın hazzını yaşayabilmek. Evet, evet, marifetullah'a erişip her mekanda zikrullah'ın orkestrasının gerçekleştiğini bilerek, zikri dil ile değil, kalb ile de değil, hayat ile yaşayabilmek. Fena fillahneki, seyri fileşhaneki, öteler ötesinden rücu edebilmek. Var mısınız? Gelin bir rücu etmiş olan birisinin zamanına inelim. Hani belki zamanından zamanımıza bir mesaj ulaştırır da, zamanımız bir ilkbahar yaşar. Ne dersiniz? Lütfedip kulak verir misiniz? Bir aşk yerini paylaşsa. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ı çekirdeğinden yaşayabilen, cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizi kabuktan ibaret zannedir sözünün sanki baş muhatabı uymuşçasına. Öyleyse haydi, buyur. Bir tanecik sevgilimiz Allah'ın insanlığa gönderdiği en güzel hediye, alemlerin rahmet vesilesi, yaşam standartı, en güzel sevgili Allah'a ulaştıran yegane kapı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından İslamiyet'in dış ülke hükümdarlarına tebliğ edilirken, tebliğ yapılan hükümdarların bir kısmı bu tebliği kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyordu. Bir kısmı da kabul etmediği gibi elçileri şehit ediyor ya da elçileri eziyet edip mektupları yırtıyordu. İşte bu tebliğlerden biri de Arap kabile reislerinden birine yapılmıştı. Bu yapılan tebliğe karşılık elçiyi bir hayli hırpaladıktan sonra kaldırın şunu önümden, atın bir yere diye emretmişti. Halbuki o elçi belki dirilirler diye Allah Resulü'nün sunmuş olduğu hayat veren daveti sunmak üzere gelmişti. Bir dinleselerdi, bir kulak verselerdi de dünyevi ve ahiretteki bütün sıkıntılardan arınabilselerdi. Mektup derhal o emirin, o sultanın, o yöneticinin önünden alınacaktı. Mektubu yırtılmadan sarayın hazinesinde bir sandığa kaldırmışlardı. Fakat yırtıp atmamışlardı. Diğer evrakla beraber onu da sarayın hazinesinde bir sandıkta bırakmışlardı. Bu küstah, kendini bilmez sultanın Habbab isminde bir oğlu da vardı. Daha yaşı genç olup babasının yerine sultan olmaya hazırlanıyordu. Ne isterse kendisinden esirgenmeyen, bir eli yağda bir eli bağda gibi sarayın tek oğluydu. Bir gün sarayın hazinesine girdi. İlahi cilve ya, takdir ya, arıyormuş kalbi ki takdir onun için tecelli edecekti. Allah Resulü ki bir dua etmişti. Ya Rab, Ömer'i hidayetle İslam'a kuvvetlendir diye. Ama o dua Hazreti Ömer için tecelli edecekti. Ebu Cehil için tecelli etmeyecekti. Çünkü Ömer arayıştaydı. O dua arayışta olanı tecelli ederdi. Habbab arayıştaydı ki hak hidayet kendisi üzerine tecelli edecekti. Orada evrakları karıştırırken sandık içinde saklanmış olan bir mektubu gördü. Büyük bir dikkatle alıverdi. Okudu. Fakat hayret, okudukça içinde bir ateş hissediyordu. Okudukça yüreği titriyordu. Okudukça sanki bu dünyadan alınıp başka bir aleme gidiyordu. Okuyordu, tekrar okuyordu, baştan tekrar okuyordu. Bu mektubu buraya kim koymuştu acaba diyordu. Ne güzel bir mektup bu. Hem Allah'tan, hem Allah elçisi olduğunu bildiren birisinden gelen bir davet, dine davet. Hem de dinine girmek isteyenlerden hiçbir şey talep etmediğini bildiriyor. Ne güzel sözler bunlar. Bizim tek yaratıcımız olana, onun elçisi tarafından davet var. Kendi kendine sözleniyordu. Kendi kendine fısıldıyordu ruh alemine. Çünkü mektupta, ey hükümdar, kendini insanlara ilah olarak taptırma. Senin ve bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'a iman et ki, dünya ve ahirette kurtuluşa erilsin. O tapındıklarınız ve siz, eğer dönüş yapmazsanız, cehennemin ateşi olmaktan kurtulamazsınız. Henüz genç yaştaydı Habbab. Mektupta tarif edildiği üzere, orada iman ederek, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek şehadet getirmişti. Küfrün merkezindeydi, çamurlu bir topraktaydı. Ama çiçek, kapkara bir çamurlu topraktan yetişip büyüse de her zaman tertemiz ve mis gibi olur. Yeter ki çiçek olsun. Mektubu okuyup iman ettikten sonra bu halinden babasına bahsetmek istemiş ise de babası onu konuşturmamış, sözünü kesmişti. Oğlum sakın onu aldırma, sen zevk-ü sefana bak, eğlenmene tozmana bak, keyfine alemine bak, hayatını yaşa, bir daha mı geleceksin dünyaya? Sen benim yerime geçecek, bu milletin reisi olacaksın. Öyle neydi belli olmayan birine inanarak yazık etme kendine diyerek kendince nasihatta bulunuyordu. Fakat Habbab'ın kafasına girmiyordu bu sözler. Yüreğine bir söz inmişti çünkü. Vücut ülkesinin padişahı akıl değildi ki, gönüldü. Gönül ferman kesince, vücut ülkesinin veziri olan akıl, o fermanı tabi olurdu. Allah'a ve Resulüne inanmıştı. Oğlunun davasından dönmediğini gören babası, ona bizzat kendisi ceza vermek istedi. Ayaklarını altına alarak öldürmeye kasedercesine dövmeye başladı. Daha düne kadar yanağını okşamaktan bile çekindiği oğlunu sırf La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tahibesiyle diriliş yaşadı diye dövüyordu. Yanında bulunan adamları elinden zor kurtardılar. Bu kadar yaptığı eziyet etmiyormuş gibi bir de cellatlara emrederek buna ne işkence yapmak mümkünse yapın. Dininden dönerse yanıma getirin. Dönmezse, yolumuzu kabul etmezse en sonunda idam edin diyecekti. Heyhat. Celatlar alıp götürmüşlerdi. Öyle işkenceye tabi tuttular ki ne dil tarif edebilir, ne göz bakmaya tahammül edebilir. 3-4 gün kızgın çöllerde su çektirdiler. Bir lokma ekmek bile vermiyorlar. Ancak bir miktar tuz yiyecek veriyorlar, bir damla su içirmiyorlardı. Ya dininden dön, yahut bir işkencelerden sonra idam olunacaksın diyorlardı. O artık tutulmuştu bir sevdaya. O öteler ötesi bir sevdaya tutulmuştu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor, başka bir şey demiyordu. Üç dört gün süren işkenceden sonra hala davasından dönmediği görülünce vezirleri, ey sultan, anlaşılan bu dayaktan, işkenceden, bu dininden dönecektir. Onun yanına şöyle güzel hanımlar gönder, hediyeler getirsinler, öyle güzellikle dininden dönmeye çalışsınlar. Son bir çözüm bunu deneriz diyorlar. Öyle yaptı. En güzel kadınları, kızları yanına gönderdi hediyelerle. ama Habbab bir kere olsun başını kaldırmıyordu. Sanki Yusuf'un imanı zerresi tecelli etmişti gönlünde. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a bir kere sevdalanmışım dermişçesine Habbab yönelmiyordu. Daha dün onların içinden çıkmazdı ama iman insanı karanlıktan geceye geçiş gibi ayette demiyor mu? Minel zulümet ilen nur. Karanlıktan aydınlığa çıkıvermişti. Nasıl bıraksındı? Nasıl terk etsindi? Mümkün değil. Kalp gözü açılmıştı bir kere. Bir daha yönelir miydi sanki onlara? Sanki lisanı haliyle haykırıyordu tüm dünyaya. Neyleyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanım ister, kullar sultanım ister, aşık cananım ister, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmışlar, her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Sanki lisanı haliyle böyle haykırıyordu, sanki duymuştu Allah kelamını, okumasıyla ibaret olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımızın davetini duymuştu sanki. Estaizu billah. Göğü de kuvvetleriyle inşa eden biziz ve gerçekten biz genişleticiyiz. Yeri de serdik, işte en iyi serici biziz ve maddi olan her şeyi cifrat. Artık düşünüp idrak etmez misiniz? Artık Allah'a firar edin. Tefirru ilallah. Allah'a kaçın. Ben gerçekten ondan yana sizin için apaçık bir uyarıcıyım ayetini sanki duyuvermiştim. Haykırıyor lisanı haliyle. Her şeye rağmen haykırıyor Rabb'a lisanı haliyle. Böyle olduğunu yine görünce sultan sesini verdi kızlara. Biraz yaklaşın. Söyleyin ona. Aklına girmeye çalışın. Böyle. Yaklaştılar. Habbab sen dün hiç elimizden ayrılmazsın. Bizimle beraber eğlenirdin, gezerdin, tozardın. Niye şimdi böyle yapıyorsun? Duyduk ki sen başka bir dine geçmişsin. Tanımadığın, bilmediğin, görmediğin birilerine niye inanıyorsun? Hadi gel bizimle beraber. La diyecekti, illa hu diyecekti. Hayır, hiçbir şey hayır. La mevcude, hiçbir şey yok, hiçbir şey. İlla hu, illa hu, ancak o var diyecekti. Bunu deyince babası yine alacak, zindan atacak, ertesi gün idam edilmesini isteyecekti. Aç susuz, bu kadar işkenceye tabi tutulan, her tarafı kan revan içinde kalan Habbab, Allah'tan başka bir yardım isteyecek bir sevgili bir dost olmadığını bildiğinden ellerini açacak, yalvaracaktı. Ya Rabbi, halim sana malum. Ben sana inandığım, senin Resulün Hazreti Muhammed'e inandığım için bu ezaya tabi tutuldum. Görmedim, vuruldum, tanımadım ama gönülden kabul ettim. Beni ancak sen kurtarırsın. Öleceğime değil, aşığı olduğum o mektup sahibi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden bu alemden gideceğim için üzülüyorum. Beni ismine aşık olduğum Resulüne bir an önce kavuştur da ondan sonra ne olursa olsun. Ya Rabbi, kerem sahibi, bu söylediği yalvarmaya başladı. Onun bu hulusi kalple yalvarışı arş-ı âlâ'yı titretmişti. Yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah hemen Cebrail Aleyhisselam'ı gönderecek. Dilediğinin yerine dileğinin yerine getirilmesini emretmesini isteyecektir. Cebrail aleyhisselam, Habbab'ın bağlı olduğu zinciri sanki çürümüş bir bez parçası gibi dağıtacaktı. Zincirden kurtulan Hazreti Habbab, hiçbir şey düşünmeden olduğu haliyle Medine tarafına koşmaya başlayacaktı. Bilmiyordu Medine tarafına gittiğini, öylesine gidiyordu. Çıkmıştı ya zincirlerden, can kurşunu atacaktı işte. Sanki rüzgar estiriyordu. 70 konaklık mesafeyi bir gecede nasıl aldı, kimse bilmiyor. Yırtılmış elbiseleri, kan çamur içinde kalmış vücudu ile Medine'ye gelmişti. Fakat nasıl bulacaktı sevgiliyi, mahbubu? Medine'nin sokaklarından birinde ağlayarak gezerken, Amr bin As kendisini gördü. Evladım dedi, nedir bu halin? Derdini anlat ki, sana yardımcı olmaya çalışayım. Açsan yemek, sıkıntılıysan derdini gidermeye çalışayım. Diye diyecekti. Benim arzuladığım ne yemek, ne dünya malı, ne başka bir şey. Ben bir sevdaya tutulup terk ettim. Medine'yi bulmaya çalışıyorum. Medine'de de sevgiliyi. Ama neresi Medine, neresi sevgilinin yurdu, bilmiyorum. Anlayacaktı Amr bin As, aşık olan adam, düştüğü yolları. Delikanlı ister misin? Seni ona götüreyim. Ben Hazreti Muhammed'e iman etmiş bir Müslümanım. Sırrını bana söyle kardeşim. Ben de seni götüreyim. Durum bu haldeyken Allah Resulüne Cenab-ı Zülcelal Belkemal Hazretleri Rabbimiz haberdar etmiş olacak ki uzaklardan bir misafirin geldiğini bilircesine bir hazırlık yapıyordu Efendiler Efendimiz. Orada bulunan ashab ile beraber Medine sokaklarından huzuruna gelmekte olan Habib Habbab gelivermişti. Ona sadakatinden dolayı iltifatlar etti. Hoş geldin fedakar oğlum deyiverdi. Kucakladı, bağrına bastı. Artık Habbab sahabi olmuştu. Başından geçenleri Efendimiz anlatıyordu. Babasının yaptıklarını, esir düştüğünü. Ama ne diyor şair? O erler ki gönül fezasındalar. Torak'ta sürünme ezasındalar. Yıldızlara tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar. İçine nefsi sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem. Sadece Allah'ın rızasındalar diyor ya. Aynı bir şey. İşte sahabilerin üstadından bir tablo değil mi bu? Onlar dünyayla çekmiş, gönüllerini Mevla'ya bağlamış, hayatlarıyla da hayat kurtarmış, ömürlerini bu sevdada harcamışlardı. Belki bugün Filistin ağlıyorsa, Çeçenistan ağlıyorsa, Keşmir ağlıyorsa, dünyanın herhangi bir yerinde bir insancık sıkıntı çekiyorsa, mahzun oluyorsa, Eba Eyyubel Ensarileri, Eba Eyyubel Ensari yapan mesajdan biraz uzak kaldık galiba. Dünyaya ela çekemedik de, bazen herhalde kapılıverdik. Kapılmayanlara selam olsun. Nefs Mekkesinden gönül Medine'sine, Fefirru ilallah ayetince kaçanlara selam olsun. Arzu eder misiniz? Bir kaçışı daha paylaşalım sizlerle. Haramların çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefine hicret eden birisine. Merset bin Ebi Merset. Önemli bir sahabe. İslam'dan önce bir kızı seviyormuş. Ama kız güzel. Dilden dile dolaşırmış güzelliği. Aşık. İslam yok. Din yok. Ve o bir kıza tutkun. O İslam'a girdi neden sonra? Ama kız Müslüman olmadı. O hicret etti. Kız ne Müslüman oldu ne de hicret etti. Merset bir kahraman. Ne yapıyordu? Medine'den Mekke'ye gidip esirleri kaçırıyordu. Kahraman. İman ile şeref bulmuş kardeşlerini yakalayan müşriklerin zindanlarına baskın yapıp sahabiye arkadaşlarını kardeşlerine çıkarıyordu. Gece Mekke'ye gidiyor, bir esir alıyor, her seferde bir esir. Resulullah da bu sahabeden memnun, o bir kahraman. Günlerden bir gün, Mersiyet gece yarısı yine Mekke'de. Gizleniyor tabii. Bu sırada onu eski aşığı görüyor. Müşrik bir kadın. İsmi Anak. Mersiyet uzaktan görecek. Bağıracak. Mersiyet, Mersiyet diye. Sen kimsin diyecek Mersiyet. Ben Anak, sevgilin, aşığın, her şeyi paylaştığın. Mersiyet, rahat bir yaşama ve bir yatağa ne dersin? Eski günlerimiz gibi. Hayır, hayır ya Anak. Allah bizlere zinayı haram kıldı. Ey Mersiyet, seni çok özledim. Sadece bir gece. Hayır Anak, haram. Ya Mersiyet, hatırlasana. Allah'tan korkuyorum ben ana. Hayır. Biliyor musunuz? Anak ne yaptı? Bağırdı. Ey Mekke ehli! Ey Mekke ehli! Bu kişi Mersiyet esirlerinizi kaçırıyor. Onu açığa çıkardı. Yani ya haram işlersin ya da ölürsün demek istedi. Yusuf Aleyhisselam'a sunulan teklif gibi. Yusuf Aleyhisselam'a binlerce yıl önce sunulan teklif, aradan geçen 1000 küsur yıl sonra Mersiyet'e sunuluyordu. Aradan geçen 1000 yıl sonra, bugün bizim Mersiyetlerimize de bu teklif sunulduğunda, selam olsun, ben Allah'a sığınırım diyen Mersiyetlere. İnsanlar kılıçlarını, hançerlerini kuşandılar, Mersiyet'i aramaya başlamışlardı. Mersiyet kaçtı, yanında bir esir, onu sırtında taşıyor. Bir çukur bulur ve içine dalar. Mersiyet'in başının yanında durdular da onu bulamadılar. Allah göstermedi, kurtuldu. Medine'ye gitti. Resulullah'a ulaştı. Biliyor musunuz Mersiyet ne dedi? Ya Resulallah, Anak müşrik bir kadın. Onunla evlenmem helal midir? O kadın onun yerini açığa çıkardı. Ama yine de helal yoluyla evlenmek istiyor. Aşık ama harama asla düşünmeyen bir adam değil. Haramdan her zaman üç çevre. Resul Aleyhisselatü Vesselam cevap vermedi. Henüz vahiy inmemişti. Hüküm yok. Allah'tan gelecek vahiy bekliyor. Daha sonra Nur Suresinden ayet inecek. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram olmuştur. Haram. Zinaya alışmış bir kadınla evlenme haram. Vallahi onu seviyorsan, vallahi kalbin ona bağlanmış olsa, gece onun hatıralarıyla uyuyorsan bile haram. Resulullah, ya Mersiyet, Allah sana buna haram kaldı diyecek. Mersiyet hayalinden silecekti. Geceleri uyuyamıyorlar. Neden? Kilosu 60 kiloydu, düştü 30'a. 30 kilo nereye gitti? Sevgi aşka. Kimya kitabını açıyor, matematik kitabını açıyor, dengeleri değil kızın resmine bakıyor. Kanunlar değil, onun resimleri şekli var kitapta. Anne zannediyor ki ders çalışıyor çocuk. Çocuk ders çalışmıyor. Çocuk başka şey çalışıyor. Gece uyumuyor. Balık gibi ters düz oluyor. Yatağın üzerinde pişiriliyor sanki. Düşünerek yatıyor. Korku, gözyaşı, kaygı, gam. Çünkü o Allah için olan bir sevgi değil. Rabbim, onların hayat standartını bize örnek olarak sunmadı mı? Böylece pusula olmadılar mı? İşte onlar, işte biz. Dirilişi bekleyen bir neslin, elinden tutan bir nesil. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Yusufça haramları terk edip, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu sırat-ı müstakim ile helalleri hicret ile şeref ve yüceliğe nail olabilenlere. Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere selam olsun. Mart 2008 Pazar günkü Gafleten Kuyuş Radyo Sohbet programımızı burada noktalarken bizlere ozelfm.net sitemizden ulaşabilir. adnansensoy.com sitemden bütün radyo sohbetlerime vesaire diğer çalışmalarıma ulaşabilir. Yazmış olduğum 12 kitaba Furkan Yayın Evi'nden, radyo sohbetlerimizin CD'lerine Turanlar Dijital Fotoğrafçılık'tan ikisine Özel FM'imizden, telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız efendim. Sahabilerin birer pusula gibi aydınlattığı yolda olabilmemiz için dualarınızda bulunabilmek en büyük şereftir. Dirilişle dirilmeyi nasip eylesin Rabbimizlere. Görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sarayla